่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจากคุณสมศรีนะคะได้เล่าประสบการณ์ขนหัวลุกจากซอยนามบัญญัติค่ะถึงแม้ว่าภาพสยองขวัญวันนั้นจะผ่านไปเนิ่นนานแล้วก็ตามแต่ว่ามันก็ยังคงติดตาติดใจคุณสมศรีมาตลอดจนถึงทุกวันนี้นะคะสมัยก่อนซอยเขาจะเรียกกันว่าตรอกนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คือเปลี่ยนคำว่าตรอกเนี่ยมาเป็นซอยแล้วเรียบร้อยนะคะตรอกนามบัญญัติที่ถนนประชาธิปไตยใกล้กันกับวัดมกุฏยังเต็มไปด้วยความเปล่าเปลี่ยวแม้ว่าเข้าไปราว100เมตรจะมีหมู่บ้านมากมายหลายๆหลังอยู่ติดกันก็จริงแต่ว่าเมื่อเลี้ยวขวาไปเนี่ยจะออกทางด้านหลังวัดอินก็จะมีที่รกร้างรอบๆ บึงก็มีพวกต้นอ้อพวกกอพงรกทึบกันเลยละค่ะตอนเย็นๆมักจะมีเด็กนะคะแล้วก็มีพวกชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยไปหาปลากัดบ้างไปเดินท่อมๆกันอยู่แถวนั้นช้อนลูกน้ำบ้างไปไล่จับปลาบ้างไปตกปลาบ้างนะคะทีนี้พอตกค่ำก็จะมีความเปล่าเปลี่ยวคือมันจะไม่ค่อยมีคนแล้วผู้คนในซอยนั้นเนี่ยมักจะเป็นพวกข้าราชการหรือไม่ก็พวกพนักงานบริษัทห้างร้านคนที่อยู่บ้านก็มักจะหาลำไพ่ด้วยการรับจ้างเป็นการกระเทาะเม็ดบัวบ้างฟันธูปบ้างนะคะซึ่งตอนนั้นมีบ้านที่ยึดอาชีพฟันธูปขายอยู่หลายบ้านเลยส่วนมากจะส่งเจ้าประจำที่ปากคลองตลาดเกือบทั้งหมดค่ะตัวคุณสมศรีเองเป็นหลานป้ากิมไลท์ที่เป็นม่ายสามีเสียชีวิตมาหลายปีอยู่เกือบกลางซอยเป็นบ้านไม้สองชั้นตอนเช้าๆคุณสมศรีเนี่ยจะมีลูกจ้างนะคะมาฟั่นทูบจากบ้านในซอยเดียวกันนี่แหละแล้วก็มาจากเทเวศบ้างชื่อว่าน้าสมรกับน้าบังออนแล้วก็น้าเดือนค่ะคุณสมศรีบอกว่านึกถึงชื่อสมัยนั้นถือว่าเก๋มากเลยนะแต่มาสมัยนี้แทบจะหาคนชื่อแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วถือว่าตามยุคตามสมัยก็แล้วกันนะคะบ้านของป้ากิมไลท์เนี่ยอะไรๆก็ดูดีไปหมดชั้นล่างหน้าห้องของคุณสมศรีก็เป็นที่นั่งฟันทูบแล้วก็ปักม้าไม้ที่เจาะรูเอาไว้หลายสิบอันนะคะพอทูบเต็มม้าคุณสมศรีก็มีหน้าที่ยกไปตากแดดอาหารการกินนี่ก็มีพร้อมค่ะมีก๋วยเตี๋ยวหมูที่เจ๊กเตี้ยหาบมาขายตอนบ่ายๆอร่อยมากชามละบาทเดียวเองเสียอย่างเดียวค่ะที่ชั้นบนอันเป็นห้องนอนของป้ากิมไลเนี่ยดูน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้แม้ว่าจะถูกเปิดหน้าต่างแล้วก็ประตูนะคะไปสู่ระเบียงแคบๆหน้าบ้านสาเหตุน่าจะมาจากรูปถ่ายของอากงที่อยู่บนหิ้งข้างฝานั่นเองคุณสมศรีว่างี้นะรูปถ่ายบ้านใหญ่ของเตี่ยป้ากิมไลเนี่ยจะคล้ายจ้องมองอยู่ตลอดเวลาใบหน้านี่ยาวเรียวหนวดเฟิร์มแทบจะปิดริมฝีปากในตาแลดูดุนะคะมองเห็นทีไรเนี่ยเล่นเอาคุณสมศรีนี่เสียวสันหลังทุกครั้งคุณสมศรีก็บอกว่าถ้าไม่จำเป็นนะจะไม่ขึ้นไปเลยข้างบนเนี่ยนะทีนี้เรื่องของเรื่องมันมีวันเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นช่วงบ่ายแก่ๆวันหนึ่งมีฝนตกพรำๆแต่ก็เป็นอุปสรรคอย่างแรงสำหรับคนทำอาชีพฟันทูบเพราะว่าไม่มีแสงแดดนะคะมันก็จะต้องหยุดงานละค่ะหลังจากตั้งโต๊ะผึ่งลมไว้ในบ้านแม้ว่าฝนหยุดแต่ว่าแดดไม่ออกก็ทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่นั่งคุยกันแก้รำคาญไปเท่านั้นพอดีค่ะเจ๊กเตี้ยหาบมาหาบก๋วยเตี๋ยวมาหน้าบ้านพอดีเลยเป็นบ้านตรงข้ามก็มีลูกค้าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ยืนเกาะหาบกินกันเอาชามมาใส่ไปกินที่บ้านก็มีป้ากิมไลท์บอกว่ากินก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่าเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองก็สั่งมากินกันเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาล้างชามเสร็จสับป้ากิมไลท์ก็เรียกเจ๊กเตี้ยมาเก็บเงินสั่งให้คุณสมศรีเนี่ยขึ้นไปเอากระเป๋าสตางค์ชั้นบนนะคะคุณสมศรีบอกดิฉันกลัวเจ๊กเตี้ยจะรอก็เลยวิ่งขึ้นบันไดไปทันทีก่อนจะหยุดชะงักที่กลางห้องกลิ่นควันธูปนี่ลอยกลุ่นมากระทบจมูกอากาศเย็นเฉียบจนรู้สึกขนลุกที่ท้ายทอยหันขวับไปเงยหน้ามองรูปเตี่ยป้ากิมไลท์ที่ตั้งอยู่บนหิ้งเหมือนมีอะไรดนใจเลยนะผงะค่ะด้วยความตกตะลึงในพริบตานั่นเองคุณสมศรีบอกโอ้โหนะมันเหมือนกับเป็นอัมพาตไปประมาณ 5-10 วิเลยรู้สึกเหมือนตายไปหลายต่อหลายชาติเต็มทีใบหน้าซูบผอมคล้ายกับมีแต่กระดูกในรูปนั้นเคยเห็นแต่หน้าตรงค่ะแต่ว่าตอนนี้กำลังเคลื่อนไหวช้าๆเหมือนคนที่มีชีวิตจิตใจหันมามองหน้าคุณสมศรีช้าๆในตาดุดันจ้องเขม็งจนกระทั่งกลายเป็นใบหน้าด้านข้างปากที่คลุมด้วยหนวดดกหนาอ้าเผยส่งเสียงออกมาว่าเข้ามาในห้องทำไม แค่นี้แหละค่ะคุณสมศรีนี่กรีดร้องเหมือนคนเป็นบ้ารู้สึกเหมือนโลกทั้งโลกแตกเป็นเสียงๆกระโจนออกจากห้องลงบันไดมาแทบจะชนกันกับป้ากิมไลท์ที่วิ่งมาดูคุณสมศรีโผล่เข้าไปกอดป้าแล้วร้องไห้โฮก็เพิ่งจะรู้แหละเนาะว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่ตรงกับวันพระใหญ่ซึ่งเขาถือกันนะคะว่าเป็นวันปล่อยผีนั่นเองค่ะเรื่องเล่าต่อมานะคะเป็นเรื่องจากคุณประวัติค่ะคุณประวัติเล่าประสบการณ์ขนหัวลุกที่ศรีพญาบริษัทประกันภัยที่คุณประวัติทำงานอยู่แถวศรีพญานี่เองความเจริญนี่ไม่ต้องพูดถึงก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นย่านธุรกิจการค้าที่ใหญ่โตเป็นอันดับต้นๆของกรุงเทพมหานครมาหลาย10ปีแล้วตอนเที่ยงพนักงานบริษัทแล้วก็ห้างร้านนี่ก็กรูเกลียวกันไปหามื้อเที่ยงกินมองจากตึกสูงๆนี่เห็นแต่หัวดำๆนะคะเหมือนมดเหมือนปลวกไม่มีผิดเลยเฉพาะบริษัทของคุณประวัติที่ทำงานอยู่ที่เดียวนี่ก็ปาเข้าไปเกือบร้อยคนแล้วเมื่อราว 2-3 ปีก่อนนี้นะคะก็เกิดเรื่องสยองติดกันคือมีพนักงานสาวคนหนึ่งเนี่ยกินยาฆ่าตัวตายในห้องน้ำสาเหตุค่ะก็มาจากเรื่องของปัญหาท้องแล้วก็ไม่มีพ่อกับอกหักกระโดดตึกที่หนังสือพิมพ์เขาเรียกกันว่าหม่งโลกนี่แหละนะคะฆ่าตัวตายจากตึกสูง10กว่าชั้นจะไปมีอะไรเหลือล่ะคุณผู้ฟังพี่แอ๋วค่ะผู้ช่วยฝ่ายการเงินไปเข้าห้องน้ำแกก็เกิดอุบัติเหตุลื่นล้มหมดสติกว่าจะมีคนไปพบแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลพี่แอ๋วเองก็กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่เกือบ1เดือนก่อนจะสิ้นชีวิตนะคะคุณประวัติบอกว่าเพิ่งจะไปเผาศพพี่แอ๋วผู้ช่วยฝ่ายการเงินนะคะมาหยกๆเมื่อกี้นี่เองก็มีน้องหมวยล่ะสาวสวยประจำแผนกบริการลูกค้าเพิ่งจะออกจากห้องน้ำมาเหมือนกันกลับมานั่งที่โต๊ะเดี๋ยวก็ทะลึ่งพรวดขึ้นสุดตัวก่อนจะล้มหวบลงบนพื้นมือนึงตะกายเก้าอี้ที่ถูกล้อมันลื่นหนีไปเรื่อยๆพอเพื่อนๆวิ่งไปดูก็แตกตื่นร้องวีดว้ายไปตามๆกันน้องหมวยนี่เอียงหน้าซบกับท่อนแขนปากอ้าในตาลืมค้างเบิกโพลงเหมือนกับมองเห็นภาพที่สยดสยองสุดขีดก่อนจะสิ้นใจช่วงเวลาเดือนเศษๆค่ะมีทั้งการฆ่าตัวตาย2รายกับตายด้วยอุบัติเหตุรวมถึงหัวใจวายตายอย่างละ1รายก็ปาเข้าไป4ศพแล้วนะคะจะไม่ให้คนขวัญอ่อนนี่กลัวผีได้ยังไงกันตายกันเยอะขนาดนี้พนักงานส่วนมากค่ะมักจะหน้าตาไม่ค่อยที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยที่จะแบบสบอารมณ์ไม่ค่อยที่จะสบายไม่ค่อยที่จะเบิกบานอะไรอย่างนี้คือดูซูบซีดยังไงก็ไม่รู้มักจะเหลียวหน้าเหลียวหลังลอกแหลกด้วยอาการหวาดระแวงเกือบตลอดเวลาเรียกว่าแทบจะไม่มีกระจิตกระใจทำงานก็คงจะไม่ผิดนักนะคะมีเสียงซูบซีดกันค่ะว่าเจ้าที่แรงบ้างผีดุบ้างเมื่อราว3ปีกว่ามาแล้วนี่เคยมีคนงานเช็ดกระจกพลัดตกลงไปคอหักตายก็เชื่อกันว่าวิญญาณเนี่ยที่เจ็บปวดนี่คงจะวนเวียนอยู่บริเวณนั้นไม่ยอมไปผุดไปเกิดค่ะกลายเป็นวิญญาณที่ดุร้ายเฮี้ยนจัดตามรังควานคนชะตาขาดเพื่อที่จะเอาไปอยู่เมืองผีติดกันถึง4คนจนคนที่ทำงานเนี่ยอกสั่นขวัญหายกันไปทั้งบริษัทพอเรื่องมันซาลงไปหน่อยเอ้าปรากฏว่าน้าติ๋มแม่บ้านประจำชั้นเกิดเป็นลมค่ะตายในห้องพักขึ้นมาอีกดื้อห้องที่จะว่าเนี่ยเรียกกันว่าห้องกาแฟก็คือจะมีทั้งตู้เย็นมีทั้งการน้ำร้อนชั้นวางขวดเครื่องดื่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำชากาแฟโกโก้โอเวนตินนะคะน้ำตาลคอฟฟี่เมดเนี่ยสำหรับบริการพนักงานอาวุโสกับแขกเรือที่มาติดต่อธุรกิจแทบทั้งวันมีโต๊ะอาหารเล็กๆกับเตียงเตี้ยๆสำหรับนั่งพักผ่อนแต่ไม่ถึงกับเอนหลังดอกนะคะเพราะว่ามีแขกมากหน้าหลายตาจนน้าติ๋มกับผู้ช่วยชื่อแป้งเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาหยุดหย่อนเท่าไหร่นักทีนี้วันเกิดเหตุเนี่ยคือมีลูกค้ามาติดต่อเรื่องเคลมประกันกันตอนใกล้เลิกงานพอดิบพอดีเลยพี่แป้งเล่าว่าน้าติ๋มเนี่ยแกชงกาแฟ2ทีวางซองน้ำตาลกับคอฟฟี่เมดไว้ที่จานรองเรียบร้อยละแล้วก็ส่งให้เธอเนี่ยเอาไปบริการที่ห้องลุงอัดหัวหน้าแผนกแต่พอกลับมาเอาเห็นน้าติ๋มนอนหลับตาเอียงหน้านิดๆปากอ้าเผยเหมือนคนนอนหลับทั้งที่เพิ่งจะแยกย้ายกันไปหยกๆนี่เองน้าติ๋มตายแล้วค่ะพี่แป้งวิ่งออกจากห้องกาแฟมาร้องไห้โฮจนทุกคนเนี่ยลุกพรวดพราดคุณประวัติเองนะคะก็วิ่งไปดูเหมือนกันค่ะพี่แป้งก็วิ่งออกจากห้องกาแฟมาเหมือนกันทีนี้พวกผู้หญิงก็ตามหลังไปทำท่าเหมือนจะเป็นลมก็ต้องไล่กันกลับไปที่โต๊ะกันก่อนทุกคนบางก็บอกว่าน้าติ๋มนี่ก็เป็นลมตายบางก็บอกว่าเป็นโรคหัวใจกำเริบและบอกว่าโดนผีหลอกบ้างนะคะ พี่แป้งไม่กล้าทำงานต่อจะลาออกท่าเดียวหัวหน้าก็ต้องคอยเรียกน้าแหม่มจากชั้นบนลงมาช่วยงานแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนพี่แป้งยังไม่วายขวัญหนีดีฟอร์ดนะก็ต้องตามน้าแหม่มแจเลยขนาดเข้าห้องน้ำพี่แป้งเองยังต้องขอให้น้าแหม่มเนี่ยอยู่หน้าห้องเลยนะคะเวลาผ่านไปเกือบเดือนทุกคนจะลืมเรื่องนี้อยู่แล้วก็พอดีว่ามีลูกค้าเก่าเนี่ยมาหาลุงอัดดูเหมือนจะมาเยี่ยมเยียนธรรมดาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องงานเลขาหน้าห้องก็บอกไปทางน้าแหม่มพี่แป้งที่อยู่ใกล้ๆก็กุลีกุจอหยิบน้ำตาลกับคอฟฟี่เมดมาใส่จานรองเตรียมพร้อมน้าแหม่มหันหน้ามายื่นถ้วยกาแฟให้แต่ว่าใบหน้านั้นค่ะกลับกลายเป็นใบหน้าของน้าติ๋มที่ตายไปแล้วชัดเจนเลยโลกของพี่แป้งนี่แตกกระจายในพริบตาคุณผู้ฟังเสียงร้องกรีดกรีดเหมือนเกิดไฟไหม้ทุกคนเห็นพี่แป้งร้องไห้โฮค่ะในตาเหลือกลานพูดไม่เป็นภาษานอกจากชี้ไม้ชี้มือไปข้างหลังแล้วก็ได้ยินบอกว่าน้าติ๋มผีน้าติ๋มผีน้าติ๋มโอ้ยพี่แป้งลาออกไปแล้วค่ะไม่ว่าใครจะอ้อนวอนยังไงไม่อยู่ต่อและไม่ฟังเสียงด้วยยืนยันแต่ว่าตกงานยังดีกว่าโดนผีหลอกจนช็อกตายนะคะมันก็คงไม่อยู่อะเนาะถ้าสมมุติว่าเป็นตัวของบีเองก็คงไม่อยู่เหมือนกันพี่แป้งตัดสินใจถูกแล้วล่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงของคุณประวัตินะคะเรื่องต่อไปนี้เหตุเกิดจากการเข้าไปขโมยมะพร้าวแท้ๆเลยนะคะคุณเสมาเล่าประสบการณ์ขนหัวลูกจากป่าช้าเก่าในสวนมะพร้าวก็เพราะว่าอารามอยากจับขโมยมะพร้าวค่ะที่ทำให้คุณเสมากับเพื่อนๆเนี่ยก็คือไอ้ล้วนกับไอ้ลิ้มต้องเจอกับเหตุการณ์สยองขวัญเข้าคือโดนผีหลอกกระเจิดกระเจิงวิทย์จะจับไข้หัวโกรนไปตามกันตั้งแต่คืนนั้นทุกคนก็เลยเลิกทำตัวเป็นคนอยากรู้อยากเห็นในเรื่องที่ไม่ใช่ธุระของตัวเองแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่วายเจอดีเข้าคุณผู้ฟังคะคนเรานี่บทมันจะซวยอะเนาะถึงแม้จะไม่โดนหาเรื่องก็จริงอยู่แต่ว่าอยู่ๆเนี่ยเรื่องขนลุกขนพองมันก็โผล่เข้ามาหาเราดื้อๆซะอย่างนั้นสาเหตุค่ะมาจากนิสัยสนุกซุกซนชอบเที่ยวเตร่ตามประสาชายหนุ่มที่พลัดบ้านพลัดช่องมาเรียนรวมกันที่วิทยาลัยครูบางแสนนั่นแหละนะคะเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะชอบไปเที่ยวชายหาดบางแสนไอ้ล้วนบอกว่าอยากไปสูดโอโซนให้ชื่นใจกลับไปหาของอร่อยกินแต่ว่าไอ้ลิมเนี่ยก็ขัดคอนะบอกโอ้ยมึงอย่าไปอ้างหน่อยเลยของจริงน่ะมึงจะไปดูขาอ่อนสาวๆก็บอกมาเหอะเมื่อถูกจับได้ไล่ทันแบบนี้ค่ะหัวเราะแห่ๆไก่ไปว่าไม่ไปบางแสนก็ไปหาข้าวแกงหรือว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยกินที่ร้านเจ๊เล็กหน้าวิทยาลัยก็ได้วันดีคืนดีก็ขี่จักรยานไปเที่ยวหนองมนกันไม่ต้องเสียเวลาออกถนนใหญ่หรือต้องเสี่ยงกับรถราที่แล่นชิวๆนะคะเพราะว่าด้านหลังวิทยาลัยเนี่ยมันมีทางลัดก็คือดกไปด้วยสวนมะพร้าวนับร้อยๆต้นบรรยากาศค่อนข้างเปล่าเปลี่ยวแต่ก็ย่นระยะทางได้ราวครึ่งต่อครึ่งเลยแต่มันมีเรื่องน่ากวนใจเล็กน้อยตรงที่เขาร่ำลือกันว่าที่นั่นเนี่ยมันเป็นป่าช้าเก่าของคนจีนผีดุอย่าบอกใครเชียวรู้กันแต่เราแม่ไม่ใช่ลือล่องลอยอะไรหรอกนะคะเพราะว่าขี่รถจักรยานไปก็เจอศาลเจอศาลาตั้งศพเก่าๆถึง2หลังนอกจากนั้นก็ยังมีห่วงจุ้ยเก่าๆนะคะกับหลุมศพที่เป็นเนินดินเนี่ยเห็นได้ชัดเจนอยู่ในดงมะพร้าวนั่นเองแต่ก็ขี่รถไปตอนกลางวันก็เลยไม่น่าขนลุกเท่าไหร่แต่ว่าตั้งแต่โดนผีหลอกที่ศาลาตั้งศพร้างในป่าละเมาะแถวด้านหลังโรงอาหารของวิทยาลัยก็เลยไม่มีใครริอ่านไปไหนตอนกลางคืนเลยนะคะอาทิตย์นั้นทุกคนตกลงจะไปเที่ยวหนองมนกันค่ะไอ้ล้วนนี่ก็อยากจะกินจังเลยห่อหมกเนี่ยไอ้ลิ้มก็อยากจะกินข้าวหลามส่วนตัวเจ้าของเรื่องเองก็บอกว่าเดี๋ยวหาซื้อขนมนมเนยมาไว้เป็นเสบียงเวลาหิวตอนกลางคืนก็เป็นอันว่าตอนบ่ายๆก็เลยขี่รถจักรยานไปด้วยกันในดงมะพร้าวที่ร่มครึ้มคล้ายกับอาทิตย์จะลับหายอยู่แล้วหลังก้อนเมฆหนาทึบเพื่อนสองคนก็แซวกันสนุกจากใจจริงแหละบอกว่าอยากจะไปดูสาวๆชาวกรุงเทพที่กลับจากตากอากาศพัทยามาแวะซื้อของฝากที่หนองมนมากกว่าส่วนมากจะแต่งตัวฉูดฉาดอกอวบพุ่งสะโพกผึ่งผายกันทั้งนั้นบางคนนะเดาะกางเกงขาสั้นเดินบิดบั้นท้ายจนหนุ่มแก่หนุ่มน้อยเนี่ยหันมองแทบคอเคล็ดไปตามๆกันเจ้าของเรื่องก็คือคุณเสมาขี่รถนำหน้าค่ะตามด้วยไอ้ล้วนแล้วก็ไอ้ลิ้มอยู่ๆทางมะพร้าวก็ดังสู้ซ่าสู้ซ่าตามมาด้วยเสียงดังโครมครามติดกันถึง 2-3 ครั้งเล่นเอาทุกคนหันขวับไปทางต้นเสียงด้วยอารามตกใจแต่ว่า ไม่เห็นมะพร้าวสักกระลูกนะคะก็เอ๊ะยังไงนึกในใจละมองเห็นห่วงซุ้ยขาวโพลนสะดุดตาทางขวามือแม้จะเคยเห็นมาก่อนก็จริงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเอ๊ะมันทำไมมันอยู่ใกล้ทางแคบๆที่เราเคยผ่านไปผ่านมาแถมหลุมศพอีกหลายหลุมก็ใกล้เข้ามาด้วยแถมดูหนาตากว่าเดิมเหมือนกับมีใครเอาศพใหม่ๆมาฝังเพิ่มขึ้นอย่างนั้นแหละเป็นไปไม่ได้แน่นอนก็มันเป็นป่าช้าร้างนี่นาเหมือนมีอะไรดลใจให้หันไปทางซ้ายค่ะพอหันไปทางซ้ายมือก็ไปเจอศาลาตั้งศพเก่าทั้งสองหลังอยู่ใกล้กันเหลือกระดานอยู่แค่ 4-5 แผ่นแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เย็นวูบที่ต้นคอแล่นลงมาถึงแผ่นหลังก็คือภาพนี้ภาพของตะแปะเก่าๆกลุ่มหนึ่งนะคะกำลังนั่งล้อมวงอยู่ที่นั่นผมขาวโพลนเหมือนปุยฝ้ายฉับพลันทันใดค่ะตะแปะกลุ่มนี้นี่ก็หันขวับมามองทุกคนเป็นตาเดียวกันตาแปะทุกคนล้วนแต่มีใบหน้าเป็นโครงกระดูกในตากลวงโบอ้าปากเห็นฟันดำด่างประงับประงับส่งเสียงหัวเราะแหบโหยคุณเสมาบอกเฮ้ยรถนี่ก็เลยเป๋ไปในพงหญ้าก่อนจะตั้งหลักได้แล้วปั่นหนีภาพอุบาทแบบเร็วจีแต่ยังช้ากว่าเพื่อนนะคะที่สองคนนี่มันไปนี่คือพุ่งแซงหน้าปานลมพัดเลยจากหนองมนถีบรถกลับทางถนนหลวงบอกเข็ดแล้วไม่เอาแล้วป่าช้าเก่าเนี่ยจำจนวันตายเลยจากหนองมนจากบางแสนค่ะย้อนกลับมาที่บางอ้อหน่อยเรื่องราวจากคุณนิธิสาเล่าถึงประสบการณ์ขนหัวลุกเขาบอกว่าคนที่โดนผีหลอกเนี่ยจะเป็นคนที่เคราะห์ร้ายเพราะว่าหลังจากนั้นจะประสบแต่เคราะห์กรรมต่างๆนานาตัวของคุณทิสาเองนะคะก็ถูกผีหลอกเต็มเปาเหมือนกันบอกตรงๆเลยว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้คิดถึงเรื่องเคราะห์ร้ายหรือว่าโชคดีอะไรเลยคิดอยู่อย่างเดียวไม่ช็อกตายค่ะที่ก็ถือว่าบุญกุศลละเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็นะเกินกำลังที่คนคนนึงจะมาเจอกับเรื่องราวน่ากลัวแบบนี้ได้คุณนิสาเนี่ยเป็นคนบางอ้อมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเลยบ้านช่องอยู่ในสวนเปลี่ยวค่ะถึงแม้ว่าจะมีซอยตัดเข้ามาก็จริงแต่ว่าสองข้างทางเนี่ยมันจะมีแต่ต้นไม้น้อยใหญ่ร่มครึ้มบ้านช่องห้องหับคนในสมัยนั้นนี่ก็ยังน้อยอยู่แต่ก็ยังดีที่ไม่ค่อยมีโจรผู้ร้ายอะไรยกเว้นแต่เรื่องผีสางนางไม้นี่แหละที่เล่าสู่กันฟังจนกลายเป็นของธรรมดาไปแล้วต่อมาบ้านเมืองเจริญขึ้นส่วนก็เลยกลายเป็นบ้านจัดสรรเป็นทาวน์เฮาส์เป็นตึกแถวร้านรวงผุดขึ้นยังกระดอกเห็ดนะคะสะพรั่งริมถนนแล้วก็ต้นซอยทั้งสองฝากฝั่งทีนี้มิจฉาชีพก็เริ่มมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัวแต่ก็มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะช่วยให้เข้าออกได้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยแต่ถือว่าทันกันทั้งด้านบวกและด้านลบตามความเจริญของบ้านเมืองนับว่าบ้านช่องที่ผุดขึ้นมาหนาแน่นทั้งสองฝั่งซอยเหลือที่ว่างอยู่น้อยเต็มทีซอยที่ผ่านหน้าบ้านของคุณนิสาเนี่ยก็จะตัดลึกเข้าไปนะคะแถมคดเคี้ยวไปจนลับตาแต่ว่าคุณนิสาก็ไม่ได้ไปดูว่าลึกล้ำเข้าไปถึงไหนเพราะว่าเช้าขึ้นมาก็นั่งรถมอเตอร์ไซค์ต่อรถเมย์ที่ปากซอยไปทำงานตกเย็นหรือใกล้ค่ำก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์กลับมาบ้านเป็นประจำค่ะทีนี้ลุงนาคนี่คือคนขับรถรับจ้างที่กลายเป็นขาประจำกันไปโดยปริยายเพราะว่ามักจะพบกันแทบทุกวันตอนเช้าก็มาจอดรถรอที่หน้าประตูรั้วตกเย็นก็มักมารอรับอยู่เสมอซอยนี้คือน่ากลัวนะก็คือรถราต่างๆนี่คือขับเร็วมากเพราะความคึกขนองหรือถนนโล่งก็ไม่ทราบแน่ชัดละค่ะย่อมเกิดอุบัติเหตุบ่อยหนแต่ว่าก็มีตั้งแต่บาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงสาหัสกระทั่งเสียชีวิตคาที่บางรายนี้ก็ไปตายที่โรงพยาบาลก็มีเสียงชาวบ้านร่ำลือกันค่ะว่าย่านนี้ผีดุนักตอนดึกๆนะมีเสียงหมาหอนระงมหัวซอยท้ายซอยมีคนเห็นร่างโชกเลือดบาดแผลเวอะหวะเดินร้องห่มร้องไห้บ้างรถมอเตอร์ไซค์ที่แล่นชิวไปโดยไม่มีคนขับบ้างคุณนิสาเองนี่บอกว่าได้ฟังเรื่องที่ผู้ใหญ่เขาเล่ากันมานี่ก็แบบน่ากลัวขนลุกกันเลยทีเดียวทีนี้ลุงนาคนี่ขับรถเร็วนะในตอนแรกๆจนคุณนิสาเองต้องขอร้องอ้างว่าเป็นโรคหัวใจอยู่บ่อยครั้งขอให้ขับช้าๆหน่อยลุงความจริงคือกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุแล้วค่ะลุงนาคก็ทำตามอย่างว่าง่ายแต่ถ้าแกรับผู้โดยสารคนอื่นนะเป็นห่อตะบึงเลยบางทียังหันมามองค คุณนิสาที่ริมรั้วบ้านตอนเย็นๆแล้วก็ยิ้มให้ด้วยมีอยู่วันนึงค่ะที่คุณนิสาต้องประสบพบเจอกับเรื่องราวงุนงงใจหายวับตกตะลึงไปเลยลงจากรถเมย์ตอนเย็นจะเข้าซอยก็ได้ทราบนะคะว่าลุงนาคนี่ถูกรถกระบะชนที่หน้าบ้านของคุณนิสาเองแล้วก็รีบบึ่งหนีไปส่วนลุงนาคนี่คือคอหักคาที่คุณนิสานี่ขาสั่นยืนแทบไม่อยู่เมื่อรู้ว่าแกส่งคุณนิสาเรียบร้อยแล้วก็บึ่งไปรับเด็กนักเรียนขาประจำที่ก้นซอยแต่มาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตซะก่อนถึงแม้ว่าจะคุ้นกันในระยะหลังๆแต่ก็ไม่ได้สนิทสนมถึงกับไปงานศพลุงนาคนอกจากทำบุญตักบาตรแล้วนะคะก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เท่านั้นตกกลางคืนก็อุปทานค่ะว่าได้ยินเสียงรถของแกเนี่ยวิ่งมาชะลอผ่านไปบางทีก็หยุดอยู่หน้าบ้านแต่ไม่กล้าออกมาดูนะคะจนกระทั่งถึงวันขนหัวลุกค่ะคุณนิสากำลังจะเปิดประตูรั้วออกไปทำงานตอนเช้าวันนั้นเนี่ยฟ้าครึ้มฝนจู่ๆก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ดังกระหึ่มจากปากซอยเลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรทำให้นึกถึงลุงนาคก็พอดีว่ารถคันนั้นเนี่ยแล่นเข้ามาแล้วก็เสียหลักกระทันหันคล้ายถูกชนเสียงดังโครมเลยก่อนที่จะกลิ้งเค็กเค็กเค็กมายังรั้วอิฐฝั่งตรงข้ามคุณนิสาบอกนรกเป็นพยานเถอะค่ะลุงนาคนั่นคือลุงนาคแกประคองลุกขึ้นมาทั้งที่ร่างแกโชกเลือดประคองรถมอเตอร์ไซค์ตัวเองขึ้นคุณนิสายืนตัวแข็งทื่อเหมือนถูกสาปให้กลายเป็นหินหรือว่าตกอยู่ในความฝันสุดสยดสยองเบิกตาจ้องมองลุงนาคผู้ที่ขึ้นนั่งคร่อมอานหันมายิ้มหน้าเศร้าๆราวกับจะเอ่ยคำลาว่าลาก่อนนะก่อนที่จะตะบึงรถเสียงกระหึ่มเลือนลางจางหายไปจนม่านน้ำตาของคุณนิสาเองเนี่ยหายไปด้วยนะคะคุณนิสาเองก็ยืนช็อกตกตะลึงอยู่นานพอสมควรละค่ะกว่าจะเรียกสติกลับมาได้จากวันนั้นคุณนิสาก็พยายามทำบุญกรวดน้ำให้กับลุงนาคอยู่ประจำแล้วก็อธิษฐานบอกว่าอย่ามาปรากฏตัวให้เจอแบบนี้อีกเลยนะเดี๋ยวดีไม่ดีเนี่ยช็อกตายไปได้ไปอยู่ด้วยกันกับลุงนาคเลยนะคะเรื่องสุดท้ายที่จะเล่าประจำวันนี้นะคะเป็นเรื่องจากคุณสุวิทย์นะคะคุณสุวิทย์บอกว่าคุณสุวิทย์เนี่ยอยู่แถวซอยร่วมจิตใกล้ๆกันกับสี่ย่านนี่เองวันดีคืนร้ายไปเที่ยวถนนข้าวสารกับเพื่อนคือเจ้าอูอยู่บ้านติดๆกันโดยขึ้นรถเมย์สาย9ไปลงบางลำพูพอดีเลยวันเสาร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์ถนนข้าวสารเนี่ยคึกคักตั้งแต่หัวค่ำไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่านักท่องเที่ยวทั้งฝรั่งญี่ปุ่นจีนล้วนแต่ได้ยินชื่อถนนข้าวสารอันโด่งดังระดับโลกมาหลายปีแล้วก็เลยแห่กันมาเที่ยวเป็นว่าเล่นค่ะโดยเฉพาะพวกฝรั่งเนี่ยหลายรายถึงกับหอบลูกจูงหลานมาเที่ยวขนาดลูกเล็กๆใส่รถเข็นยังมีนะคะที่ค่อนข้างแปลกหูแปลกตาของพวกเราก็คือฝรั่งแก่ๆอายุประมาณสัก 60-70 เนี่ยยังอุตส่าห์หอบสังขารมาเที่ยวถนนข้าวสารของเราด้วยทีนี้คนพวกนี้ก็จะก้มหน้าก้มตาทำงานหนักมาตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวเพื่อเก็บเงินเก็บทองเอาไว้เดินทางไปเที่ยวเตร่เปิดหูเปิดตาต่างแดนซึ่งตรงข้ามกับพวกเราที่แก่ตัวเข้าก็มักจะอยู่บ้านเลี้ยงหลานหรือไม่ก็เข้าวัดเข้าวาไปเลยโธ่แก่ตัวเลี้ยวแรงก็ถดถอยเนาะทำอะไรนิดๆหน่อยๆก็หอบละคุณสุวิทย์ว่าจะไปสู้ตอนเที่ยวที่เป็นยังหนุ่มยังสาวอยู่ได้อย่างไรกระชุ่มกระชวยกว่าเยอะแยะเรี่ยวแรงแข็งขันก็ยังมีเข้าท่ากว่าเป็นกองอย่างว่าแหละนะคะวัฒนธรรมของใครของมันไม่ว่าจะอยู่กันแบบนั้นแล้วงานนี้จะหนุ่มจะสาวจะเฒ่าจะแก่ก็ขอให้มาเที่ยวสยามเมืองยิ้มกันเยอะๆกันละกันเงินทองจะได้ไหลมาเทมาทีนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยมันเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังคุณสุวิทย์บอกว่าไปเที่ยวที่ถนนข้าวสารเสร็จเรียบร้อยบรรยากาศถนนข้าวสารคือสนุกมากตื่นตาตื่นใจแค่ไหนเนี่ยคงไม่ต้องบรรยายให้เสียเวลาก็ได้นะคะเรื่องมาเกิดเอาอีตอนที่คุณสุวิทย์กับคุณอู๋ออกจากร้านเบียร์ที่ตั้งโต๊ะบนฟุตบาทตอน5 ทุ่มกว่าก็เลยออกไปทางด้านใกล้ๆกับสี่แยกคอกวัวเพื่อหาแท็กซี่กลับบ้านเพราะว่าตอนนั้นกำลังเมาฉ่ำกันทั้งคู่คุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าแท็กซี่ 5-6 คันที่เปิดไฟสว่างเลี้ยวจากราชดำเนินมาจอดไม่มีใครยอมรับสักกะคนนะคะพอเปิดประตูหลังเท่านั้นคนขับก็หันมาถามว่าจะไปไหนพอบอกจุดหมายก็สายหน้าออกรถไปทันทีบางคันนะเปิดประตูข้างหน้าไปเนี่ยเพื่อที่จะถามบอกว่าไปไหมหันมองหน้าด้วยสายตารำคาญบอกว่าไม่ไปจะอู๋ก็ชักยั่วค่ะก็เลยถามว่าพี่จะไปทางไหนล่ะคนขับก็ยืนยันว่าไม่ไปก่อนจะแล่นพรวดออกไปเลยทีนี้คุณสุวิทย์แล้วก็คุณอู๋เนี่ยก็ยืนรอแล้วรอเล่านะคะ จนในที่สุดค่ะก็มีแท็กซี่เปิดไฟว่างวิ่งเข้ามาคุณอูก็เลยโบกมือให้จอดก่อนจะเปิดประตูหลังขึ้นไปนั่งทันทีพร้อมกับบอกจุดหมายคุณสุวิทย์ก็เลยก้าวตามขึ้นไปเป็นเพื่อนติดๆนั่งรอว่าจะโดนบอกปัดท่าไหนก็ยอมรับนะว่ากำลังเดือดจนแทบจะหายมึนเบียร์เลยนะคะแต่ผิดหวังแฮะแท็กซี่คันนี้รับแล้วก็ออกรถไปเลี้ยวขวาเข้าถนนพระสุเมรุผ่านหน้าวัดบวรเจ้าอู๋ก็เลยบ่นดังๆบอกว่าแท็กซี่คันอื่นไม่รู้เป็นยังไงไม่ยอมรับเราสักคันเสียงหัวเราะอย่างอารมณ์ดีก็ดังขึ้นคุณสุวิทย์เหลือบไปดูก็เห็นเป็นคนขับที่เป็นชายชราผมขาวค่อนข้างยาวมุมปากมีรอยยิ้มนิดๆขณะเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกวัดวันชาตินะคะก็วิ่งไปตามถนนประชาธิปไตยที่รถราค่อนข้างโล่งว่างไม่ช้าก็เข้าสู่ถนนนครราชสีมาอย่างรวดเร็วจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางเห็นมิเตอร์ขึ้นเกือบ70แต่นึกถึงน้ำใจแกที่ไม่เห็นแก่ตัวบอกปัดผู้โดยสารคนไทยด้วยกันก็เลยส่งแบงค์ร้อยให้บอกไม่ต้องทอนได้ยินเสียงขอบคุณครับเบาๆก่อนที่ทุกคนจะลงจากรถแต่แล้วก็ต้องยืนตะลึงงันกันทั้งคู่ด้วยความงุนงงนะคะว่าตาฝาดหรืออะไรเพราะว่าท่ามกลางแสงไฟถนนที่เยือกเย็นแท็กซี่คันเมื่อกี้นี้เนี่ยคือวิ่งไปทางสี่แยกพี่ชัยแล้วก็เลือนจางหายไปต่อหน้าต่อตานึกถึงเรื่องนี้ทีไรก็ยังมีความขนลุกยังมีความงงปนความสงสัยว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยคือผีหรือว่าตาเราฝาดไปอันนี้เป็นเรื่องจากคุณสุวิทย์นะคะหมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วล่ะค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปของเราแล้วก็กดติดตามให้กับช่องพระเจอผีช่องเล็กๆช่องนี้แล้วก็ขอฝากช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะดูแลสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังด้วยจนกว่าจะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ